بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل سورة الفيل دا مكي سورة دي نازل شوه دي ورستو لسورة الكافرون او مخي لسورة الفلقنا ترتيبي قراني كي يوصل پنزم نمبر سورة دي او ترتيبي نزولي كي يوصل پنزم نمبر سورة دي ترتيبي قراني او ترتيبي نزولي دوانا يو دي رب دلی صورت دما قبل سردا دے مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ جی کر کلا دشمنی دا حق والا و سرا چے دشمنی دا حق والا و اللہ تعالیٰ جی کر کلا ندی صورت کے اللہ تعالیٰ جی کر دشمنی اللہ تعالیٰ جی کر کلا سوک چی دشمنی کئی دا حق والا و سرا وس اللہ تعالیٰ جی کر کئی دشمنی دا مرکز دا حق سرا دا رب دلی صورت ما قبل سرا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل داود سورت دا تخویف دنیاوی مخالفت کو ان کو تا واقعہ خردی ډیر تفصیلی دا او مختصر په الفاظ باندې باغ واقعہ وایو مفسرین ذکر کړی دي واقعہ د اصحاب الفیل ابرهان هم سړیو ابرهان د سباح ابو یکسوم یا فعل اشرم باندې هغه مشهور اشرم ویل کیږي چی پوز او خلا او مخش لیدلی یغی ته په عربی کې اشرم ویل کی نو په یو جنگ کې دا پوز او خلا او دا مخ لګیدلی او شلیدلی نو د توزه کې اشرم ویل کی دا اشرم ابو یکسوم یشرم او ابرهه دا غینمو د پلار نوم یې صباحو دا یمن والیو او دا نصرانی او عیسایو ده دا حبشی بادشاه په هغه وخت کې هغه نصرانی وو د یو بل سره انډیوالی ډیر زیاته وه نو د حبشی د بادشاه د خوشحالۍ دپاره د یو کار وک په صنعاء الیمن کې یعنی په یمن کې یو خارو په هغې کې یو بنګله جوړه کړله ډېر زیاته دنګه هغې ته به کنیسا ویل کېدله او دغسې هغې ته به القلیس وایه قلیس ویل کېږي په عربۍ کې یعنی دا دومره زیاته اوچته وه چې چا به ورته کتل نو د سر نه به یې ټوپۍ غورځېدله پټکې به یې د سر نه غورځېده نو د اعلان دا وکړ دی ابراها و راتلون کی کال توسوک بیت الله ته حج لنه دی بلکې دې توراجی کعبه ته باندې بلکې دې توراجی وځکه دا ډېر خاصه کورما جوړ کړی دی د عربو یو سړی واغړی رجت غوسه شو بده باندې چې تباشو یا دا خود الله تعالی کور دی کعبه نو خلق بوسا حج لستا دی بنگلی ته دردی د الله تعالی کور ته باندې راځي ولې د ډیر غسې د وجنه لاړ یمن ته ځان ورساو د عربونه او پاره کې او د سمات یو په بل روایت کې راغلی دی چې د عربو ته تاجران تلوي یمن ته او داغه په خوا کې اور بل کړي او د شپې نو هغه اور خور شو ورغه او هغه بنگله ولا وسوځوله اکه مبادی چې هغه ولا وسوځوله نو ابراهیم ډیر جت په غوسه کې راغې هاتیان را روان کړل د کعبه د نړول د پاره راور سید ډیر لخر ور سره کله چې مزدلفي او د مینا مینس کې وادي محصره ته لکی وادي محصره تر اور سید او علما ولي کلی دی د بازي عربو خانه او دغه سي نور تیر سورلۍ وغیرہ د ځان سره روانه کړلې اغه تی بیا غوښتل چې زمونږ د سورلۍ راکې اغه وته تاسو سره شرم نه درې مونږ ستاسو د الله تعالی کور رانه او تاسو بخپل سورلو پسی دغه مړکی گئی ودا د دې مالکان مونږه درې سورلو او د کعبه رب چې دی هغه الله تعالی دی دغه مالک ځان لدی زمونږ مال مونږ تراکا نور الله پوه شو کعبه پوه شه الله تعالی و دغه حفاظت بخپل کړي علما ولیکلی دي چې دا وادي محصر کې دی لګی سار شول د مای کوله چې د کعبه په یو ځل باندې ونه نه یو ختمه کی کله به چې دا اتیان دی کعبه طرف ته راشل نو دا ونه راتله او بل طرف ته روانې دله دا سړی ډیر زیات خپو دا برها چې دا اوس قصه ده خو بهر حال پاغځې کې الله تعالی فری باندې خطا تفیف تو تکر کې وته ویل کی الله تعالی پی اگر اولیګل او د هر یو تو تکر کې سره درې بمانو یو په مخو کې او دو په پنجو کې علما لیکلي دي د چنی د دانی نه چیرې لګواړه او د وربشې دانی نه غټه دومره چدی یو یو مزایل یو یو بم دومره د چنی په مقدار باندې د چنی د دانی په مقدار باندې بلکې ردین له ګړو کې هغه پر افری خودل او الله تعالی دا سکل له کواخه چی او خړلې شي او ختم کړلې شي کعصف معقول دې دوه معنی دي یو معنی در چې کله او واو ته بوسوا چولې شي واخو ته چولې شي په دې اخر کې نو دا غینه په اخر کې لګ لګ ډنډرې پاتې شینو الله تعالی دا سکل او یا بوس یو خړلې شي دا غینه څه جوړيږي دا غینه ګندګي جوړيږي بس الله تعالی دا غسي تبا کړل یو کس په کې پاتې شوی ژوندې اغا په منډو منډو باندې لاړ او د حبشي بادشاہ ته خبر او کړل به مونږ خدا شکار کړو کار دغه سی وشو د ملګرو سره کله چې اغه ته واقعا پوره کړل د حبشي بادشاہ ته د پاسه تو تکر کې جری تیار په ولاړو اغه د کې مزایل را پرې خو دا اغه په هغه کې تباک نو چا چې د دین د مرکز سره دښمنی کړی دا اغه الله تعالی تبا کړی دي الم تر کیف فعل ربک آیتونه ګوري چې سرنګي کار کړي او ربستا بیا اصحاب الفیل دغه تیان والو سره الم یجعل کیدهم الم ترا یا پمانا دستر گدلی در سره دی او یا تی رؤیت علم مراد دی آی ولی تن پویگی دا واقعیت آتا معلوم نده چه سرنگی کار کرده و رفتا دا صحاب الپیل سره داتیان والاو سره الم یجعل کیدهم آی ولی وی نگرده و تدبیر و چلو المنصوبی داغی فی تزلیل پا بیکار کیا کی تفسیر جلالین لکر دی فی خسار و حلاکین اغ منصوبی اللہ تلا حلاک للی اغ منصوبی اللہ تلا تاوان والاو گرزو لی پخپل اف کی تاوانو که خلق پختو کی وی بیزا وی دغه د تلی وا جنگ لوي خره پکې وبیله نو دیو تلیو چې د الله تعالی کور روان کی الله تعالی ولخر مات کله الله تعالی تبا برباد کله د دین د مرکز سره دښمنی مکوي چا چې کړی دغه الله تعالی توا کړی د الله تعالی مونږ تاسو ته وری دا خبر و ارسل علیهم طیرا وس د الله تعالی ذکر کوي تفسیر د تذلیل الله تعالی د دیوغه منسوبي څنګه ختم کړلې او راولی گل الله تعالی پاغي باندې طيرن مارغان ابابيل جماعاتن جماعاتن تفسير جلالين دا معنی کړی دل دل مرغي الله تعالی پاغي باندې راولی گل ترميهم چې وشتلې غل را به حجارتن پاکانو باندې من سجيل چاغه پخښوي په اور باندې داسې کړنیو چاغه په اور باندې پخښوي سجيل ولکېږي هغه غټیتا چاغه د خټینه جوړه شوی لکه پخښ پخښي بیا داسې شي لکه کانه وی الله تعالی پاغي باندې تواکل یو بل معنا مفسرین ذکر کړی د سجیل نه مراد تیری هغه کتاب دی چې په هغه کم کتاب کې د دیو په تقدیر کې چې د عذاب لیکل شوی او ارسل علیهم او ویشتل اغه لرب حجارتین په کانو باندې من سجیل چې هغه کانی د دیو په تقدیر کې په عذاب کې لیکل شوی دغه معنا هم کړی د مفسرین اول قول چیرې غوړه دی فجعلهم نو اوگرزول الله تعالی غلرک عصف معقول پشان د بوسو خړلې شو باندې لکه غشان او داس ګندګي چې جوړش بس الله تعالی د غشت واکړه بدبوئی تی ختلا نو د الله تعالی د دین د مرکز چې خلاف کړی دی اغه الله تعالی تبا کړی دی لکه اصحاب الفیل دا واقعیت الله تعالی دیر پر ذکر کړي چې مونږ تاسو ردن عبرت واخلو.